ہے غربت حسین، ہے غربت حسین، ہے غربت حسین، ہے غربت حسین، جلتی زمین پہ تربت بے شیر بنا کر، جلتی زمین پہ تربت بے شیر بنا کر، شبیر رو رہے ہیں گوہر اپنا چھپا کر، جلتی زمین پہ تربت بے شیر بنا کر، جلتی زمین پہ تربت بے شیر بنا کر، ناب برزی جا اکبر زی جانا عباس علمدار، تنہا حسین لوٹے ہیں تربت کو بنا کر، جلتی زمین پہ تربت بے شیر بنا کر، جلتی زمین پہ تربت بے شیر بنا کر، ہو گیا زہرا کا لاڈلا، اتنا غریب ہو گیا زہرا کا لاڈلا، داخل ہوا ہے خیمے میں نظروں کو جھکا کر، طوفان اٹھا قلب حزین میں، ایک درد کا طوفان اٹھا قلب حزین میں، اصغر کا پوچھتی ہے ماں جھولے کو جھولا کر، عرش بری لرز گیا بانوں کے بین پر، عرش بری لرز گیا بانوں کے بین پر، بولے حسین آیا ہوں اصغر کو سلا کر، آپس کے غم میں شہ وادا تھے کمر خم، آپس کے غم میں شہ وادا تھے کمر خم، دل خون ہوا بے شیر کا غم مار اٹھا گئے، اب تک دسک ہے سینے میں ساحل کے شبی کے، اب تک کسک ہے سینے میں ساحل کے شبی کے، اب تک ہے بے قرار جہاں بہا کر، بنا کر